राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आषाढ़ कृष्ण षष्ठी रविवार विक्रम संवत 2059 30 जून 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीतावन सर्गाश्रम राम जो संसार दिखता है ये साक्षात परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा से ही प्रकट हुआ है और परमात्मा में ही लीन होगा तो परमात्मा ही है। जैसे खेती होती है, बाजरे की खेती है तो उसमें बाजरे दिखती नहीं, बाजरा दिखता नहीं, बहुत देरी से सिटी आती है, 60 दिन 2 महीना लगता, दो महीने लगता है, तीसरा दिन 30 दिन 18 दिन सिट्टा तो भी उसको बाजी कहते हैं, सब बाजी कहते हैं। तुम्हारे खेत में बाजी अच्छी है, तुम्हारे खेत में बाजी बड़ी अच्छी, मेरी घास खा जा तो हमारी बाजी खा गई, एक दाना ही खाया परंतु बाजी तो सुनो बाजी है तो परमात्मा से ही प्रकट हुआ तो संसार दूसरी चीज कैसे हुई। जैसे बाजरी के दाने से ही वो पैदा हुआ है और अंत में बाजरी याद आएगा तो जिस परमात्मा से संसार प्रकट हुआ और उसी परमात्मा में लीन होगा तो फिर वो परमात्मा के सिवाय आया कहां से। इस बात के मानने से कल्याण हो जाए, बहुत बड़ा भारी लाभ है। और गीता ने कहा है ऐसा दुर्लभ है, वासुदेव सर्वमहि सर्वात्मा सुदुर्लभ, इतनी ऊंची पदवी है। और केवल मानने से, केवल स्वीकार करने मात्र से सस्ती रहती है, केवल स्वीकार करने मात्र से तो इसमें देरी क्यों होना चाहिए। आप है, मैं हूं, सब है, परमात्मा स्वरूप है, मैं सही थी, मैं अलग नहीं, मैं सही सबके सब परमात्मा है, ये परमात्मा सदैव सर्व, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, चाहे मनुष्य हो चाहे पशु पक्षी बिगड़ो, जो कुछ है उसमें तिल भी चीज भी दूरी नहीं है, केवल परमात्मा ही है। तो इसे स्वीकार करने में क्या बाधा है। अपने विचार से देखो, अपने कल्याण के लिए आए हैं, उद्धार के लिए आए हैं, खर्चा ही लग रही है, ये लगता ही है, तो ये परमात्मा है। अपने पूरी लज से तो भी मान ले इसको, भाई पूरी बैठी नहीं बात, पर है तो परमात्मा, कितना संभालना बड़ा सुगम है, बहुत सीधा है भाई। हमारी बात भीतर बैठी नहीं पूरी, परंतु गीता कह रही है, भगवत वचन है, भगवान के वचन है, साधारण ऋषि ऋषि होने के नहीं है। व्यास जी महाराज लिखे हैं, गणेश जी महाराज ने लिखा है, व्यास जी ने कहा है, तो वासुदेव सर्वम श्रम आत्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा दुर्लभ है, तो ऐसा ऊंचा महात्मा बन जाए तो पीछे पड़ जाना चाहिए। कैसे भगवान है हमारे साथ समझ में न आवे, हे भगवान मान ले, स्वीकार कर ले, स्वीकार करना सही हिंदी है, स्वीकार कर लेना सही तो है, जैसा दिखेगा वैसे। तो आप लोगों से प्रेम सहित करना है, किसको मान ले कि भगवान ही है, जड़ चेतन स्थावर जंगम अच्छा मंदा बुरा भला दुर्गंधि सुगंधि आती जिसमें देख मन नहीं करता, ऐसा भी है परमात्मा वासुदेव सर्वम सर्वम का सर्वम ऊंचा नीचा अच्छा मंदा बड़ा कपूर सपूर सब है गुरु परमात्मा। स्थिति है भगवान के जैसा महात्मा सुदुर्लभ, बहु नाम जन्म नाम अंते अंतिम जन्म है वो, फिर उसके बाद जन्म नहीं है। बहुत जन्म हुई है, अंतिम जन्म है, तो इनकी स्वीकार कर ले, स्वीकार कर लो आप, है तो परमात्मा है, स्वीकार करने से प्रतिघन हो जाएगा, क्यों चीज तो है वो ही रहेगी, है तो परमात्मा संदेह नहीं है, परमात्मा ही है। बहुत खड़ब से फेरा वाचन है तो है परमात्मा ही, काम खराब से खराब करते तो ही कलयुगी लीला करते है परमात्मा ही, क्योंकि गीता कह रही है भगवान के वचन है, तुम्हारा दिव सभा ऐसे स्वीकार करेगा तो भगवान हमारे को प्राप्त है, सबको भगवान भगवान के सिवाय है ही दूसरी है ही नहीं चीज, दूसरी चीज ही नहीं है, भगवान ही तो है, साक्षात परमात्मा है, सबको बड़ा होता है। देखो एक बात होता है, ध्यान देकर सुना, आप परमात्मा का अंश है, आप मूल में परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाश है, जीव मात्र तो मंदिर तो है ही, जीव मात्र अच्छा मंद खिंग व्याघर आदि सब साव आ रही है। ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतना मन सह सूराशी और शरीर स्थोभ कौनते है न करोते न लिखते शरीर में स्थित हुआ भी न करता है न लिपटाता है। तो करते तो लिपता नहीं है शरीर स्थित होने पर भी और सिद्ध पुरुष हो नित्य शुद्ध मुक्त शंकराचार्य जी लिखते हैं। तो और आप तक दुआ साल पाप पहुंचे नहीं पाप पहुंच अंतकरण तक अंतकरण शाखा ही आप में पाप पहुंचे नहीं दुआ साल पहुंचते नहीं पहुंचते नहीं शरीर स्थो भी घूमते शरीर स्थो भी शरीर में स्थिर रहता हुआ भी न करो न करो शरीर स्थो भी कितनी प्रबल बात है शरीर में स्थित रहता हुआ भी न करो न लिखे थे शुद्ध शरीर स्थो भी न करो न लिखे तो आप तो इतने शुद्ध है और ये सब परमात्मा है। क्यों उल्टा दिखता है अपने को दिखता है उसका आदर किया भगवान के वचन का आदर नहीं किया संतों की बात को आदर नहीं किया ये गलती है तो स्वीकार कर बात सच है ये भगवान ने कही है उससे बड़ी गलती करने वाला कौन परमात्मा से बढ़ करके कहने वाला वो हो या नहीं परमात्मा कह रहे हैं वासुदेव सर हमारे तो इस बात को स्वीकार कर रहे मान ले। देखो एक तीसरी बात और बता रहे परमात्मा माने के ही लायक है उसको जान नहीं सकता इनमें क्या पता कि अपने माँ बाप को आप मानते ही हो कोई जानता है जानता कोई नहीं जानता है आपको पूछे किसी को याद हो तो क्या माँ बाप को जानते हैं केवल पानी की बूंद है वो क्या जाने बताओ और माँ से जन्मे जब सब शरीर बना होगा सब पर किसी को याद हो तो बताओ किसी को याद हो हमारी माँ ये है हमने इस माँ से जन्म लिया है जब अपना माँ बाप को भी नहीं जानते तो दुनिया के माँ बाप को जान जाओगे अपने माँ बाप को मानते हो तो दुनिया के माँ बाप को नहीं मानते इस बात से परमात्मा जानने का विषय नहीं है मानने का विषय है परमात्मा को सो जाने जे देह जगाई भगवान जनावे जान सकता है वो जानना मानना ही है भगवान भी जनाएंगे तो मानोगे ही और क्या करोगे जान लोगे तो भगवान के वचन है वासुदेव सर्वम। भगवान अगर से मानोगे तो भगवान वचन है, महात्माओं के वचन है। कर्म मिलेगा वासुदेव सर्वम, ये मिलेगा है क्या? भगवान ही बात है। सातवा अध्याय का 19वां श्लोक है, भगवान जो वचन है। अरे बहुत लाभ की बात है, कितना लाभ है? आखिरी लाभ है, सिर्फ लाभ से बढ़कर कोई लाभ है ही नहीं। वो लाभ है बात नहीं हो सको, बड़ा लाभ है प्रभु परमात्मा है। स्वीकार कर लो, आप शुद्ध हो, अगर ये परमात्मा है जान नहीं है, अंत में जान नहीं है, जानने के सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं है। सिवाय जानने के और दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। क्या देखो तो जानना क्या है? मानना, जानने की जगह मानना है, मानना है तो मान लो। ये क्या बात है, कई बातों को मानते हो, चीन है, जापान है, देखा नहीं थे मानते हो, देखा नहीं मानते हो, ऐसे ऐसे मान लो, स्वीकार कर लो। परमात्मा है बस, ये मान लो, केवल स्वीकार कर लो। और बहुत बढ़िया बात है, कई बातों को मानते हो, भाषा मानते हो, अलग अलग बोली मानते हो, अक्षर मानते हो, तो मान लो अक्षरों को मानते ही हो, जानते क्या हो, जानने क्या बताओ? कहे कहे अंग्रेजी में वो ही रहेगा। जितनी भाषा है वो अपने अपने भाषा में क अलग अलग है, तो उनको एक भाषा में क मानते ही है। मान ऐसे कितनो है, आना जाना सब हो जाए, छोड़ा गया है पिता के साथ में, छोड़ लिख दिया कि पिता ही शांत हो गया, तो माँ विधवा हो जा। केवल सोने का लिखा हुआ पढ़ करके माँ विधवा हो जाए, परिवर्तन हो जाए, तो उसको मानते हो तो भगवत मानने में क्या मजा है? विधवा होना वो स्टेट है, वो तो मान ले हो, तो भगवान के वचन को मान लो, तुझे कल्याण हो जाए, मुक्ति हो जाए, उद्धार हो जाए। इतने बड़े भारी लाभ की बात है, बच्चे का जाए, कोई भी गलत आ गया तो उन बच्चों को मानते हो, भगवान बच्चों को नहीं मानते। स्वीकार कर लो, फिर ठीक हो जाएगा। केवल स्वीकार कर दो। ये गीता भवन है ये स्वीकार किए और क्या है, गीता मिलेगा या बारी बारी टूटा कर लो गीता भवन नहीं मिलेगा। प्रथम बार जो है ये पंडाल है ये टुकड़ा टुकड़ा ही तेज देखे पंडाल नहीं मिलेगा मिलेगा। तुम पंडाल मानते हो तो पंडाल मानते हो तो भगवान मान लो क्या पंडाल पंडाल मानते हो पंडाल मिलेगा नहीं। सब परमात्मा सब भगवान सभी रूप वासुदेव सर्वम कई बातें मानते हो आप इंद्रिया मानते हो मन मानते मन मनो मन हो देखा कर मन हो मानते हो मन तो भगवान मानो भगवान है वासुदेव सर्वम तो इसको स्वीकार कर लो भगवान है भगवान हमारे नज से तो भी गीता कहती है भगवान वासुदेव भगवान परमात्मा एक कितनी बात हो रही महात्मा सुदुर्लभ महात्मा केवल स्वीकार कर और कुछ नहीं केवल स्वीकार गीता कह रही है शरीर स्थोप कौन थे न खोते न लिखे थे आपका स्वरूप भी ऐसा है करते तो मिलते मिलता अपने नहीं है शरीर स्थोप शरीर तो है ही नहीं तो करते नहीं शरीर स्थोप कौन थे न करोते न लिखे थे ऐसे ऐसे न अंग तो भाव से लिपते हत्या पे से मारे तो बांधना भाषण गीता बताया संपूर्ण को मारे तो मारता नहीं पाप नहीं मिलता है मारे तो शरीर स्थोप कौन थे न करो दिन न लिपे थे न करो दिन न लिपे थे न करो दिन न लिपे थे शरीर स्थोप काम करता नहीं है नारायण नारायण नारायण।